Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już niedziela, 29 dzień sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zabrał głos w sprawie możliwych przyszłych relacji z rządem kierowanym przez talibów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiada kolejne działania odwetowe w Afganistanie. Właśnie wchodzi w życie jesienny rozkład jazdy na kolei. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że ewentualne uznanie rządu kierowanego przez talibów w Afganistanie będzie oparte na koordynacji stanowisk państw Unii Europejskiej i NATO. Zauważył jednocześnie, że trudno będzie prowadzić dialog z talibami, jeśli będą oni sprzyjali rozwojowi terroryzmu w swoim kraju. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Przydacz podkreślił, że warunkiem uznania rządu talibów będzie również przestrzegania przez nich prawa człowieka. Talibowie mają szansę tak naprawdę pokazać się jako partner przewidywalny, jako partner inkluzywny wewnątrz afgański, ale też cały czas nie przesądzałbym tego, że to talibowie opanują całe terytorium. Front oporu funkcjonuje. Do tego dochodzi jeszcze aktywność ISIS i innych grup radykalnych, które z talibami są skłócone, które są zainteresowane destabilizacją wewnętrzną w Afganistanie. Marcin Przydacz dodał, że niestabilność rządów w Afganistanie może sprzyjać pogłębianiu się kryzysu migracyjnego w Europie. Zostajmy jeszcze w tym temacie. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że kolejny zamach terrorystyczny w Afganistanie jest bardzo prawdopodobny. Równocześnie amerykański prezydent zapowiedział kontynuowanie ataków odwetowych na tak zwane państwo islamskie. Więcej o tym w korespondencji Marka Wałkuskiego. Wczoraj amerykańskie lotnictwo przeprowadziło powietrzną operację antyterrorystyczną w afgańskiej prowincji Nangarhar. Pentagon poinformował, że zabito dwóch bojowników państwa islamskiego. Powiedziałem, że uderzymy w grupę odpowiedzialną za ataki na naszych żołnierzy i niewinnych cywilów w Kabulu. I to zrobiliśmy. To uderzenie nie było ostatnim, napisał dziś w oświadczeniu Joe Biden, który wcześniej spotkał się z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. Prezydent USA poinformował, że dowódcy przekazali mu informację o dużym prawdopodobieństwie kolejnego ataku terrorystycznego w ciągu najbliższych 24-36 godzin. Poleciłem potraktowanie jako priorytetu bezpieczeństwa naszych sił i zapewnienie im wszelkich niezbędnych środków ochrony, stwierdził Joe Biden. Prezydent USA poinformował, że do tej pory z Afganistanu ewakuowano 117 tysięcy osób i że operacja będzie kontynuowana do czasu zakończenia misji wojskowej USA w Afganistanie, która upływa 31 sierpnia. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Właśnie weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Przewoźnicy zapowiadają, że pojawi się więcej składów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają też szereg innych zmian, o czym Aleksander Przoniak. Zarządca sieci zapowiada szereg zmian w kursowaniu pociągów na niektórych trasach. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, jedną z nowości jest przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica. Od 1 września po 12-letniej przerwie mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Zmiany będą także dotyczyły pasażerów korzystających z połączeń na trasie Warszawa-Radom. Zwiększy się przepustowość trasy i możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń dalekobieżnych najkrótszą trasą przez Radom. Przedstawiciele PKP PLK zapowiadają też utrudnienia. Po sezonie wakacyjnym ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków-Zakopane i regionalne na trasie Sucha-Beskidzka-Zakopane wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Korekta będzie obowiązywać do 6 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Trwają ostatnie przygotowania do ogólnopolskich dożynek Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbędą się dziś w Boboliach w województwie zachodniopomorskim pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. W całej gminie widać ozdoby dożynkowe, które zostały zrobione z tegorocznych plonów. Reporter Radia Szczecin Marcin Kokolus widział, w jaki sposób tworzono z siana i słomy postaci rodziny rolniczej. Poprawiamy tę dekorację, która nam się troszeczkę po tych deszczach lekko przysuszyło, marnowało, ale już to wygląda tak, jak powinno. U nas przygotowania idą pełną parą już od poniedziałku. Zrobiliśmy witacze, zrobiliśmy rolnika z rolniczką, z synkiem i jeszcze zrobiłyśmy krówkę z rodziną. Dla nas, rolniczek, jest święto pierwsza klasa, także, a teraz jeszcze taki prestiż, gdzie zostaliśmy wytypowani do tego, żeby zrobić u nas w Bobolicach dożynki krajowe, także jesteśmy mega dumne. Dożynki rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12 w programie m.in. piknik rodzinny, występy zespołów ludowych, degustacje lokalnych potraw, a wieczorem koncert. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy może przelotnie popadać. W ciągu dnia chłodno i także będą możliwe burze, przeważnie od 14 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Rozpoczynamy ostatnie z cyklu letnich spotkań, w trakcie których przez 2 miesiące prezentowałem muzykę elektroniczną nagrywaną na setkę, bądź też w trakcie występów scenicznych. Potrójne pasmo przenoszenie. Take my job, sister. Take. Taken Away. Tak brzmi tytułowy utwór najmłodszej płyty Kennetha Dixona Juniora, czyli jakże ważnego artysty, ważnego zarówno w środowisku Detroit, jak i w ogóle w społeczności zorientowanej na muzykę elektroniczną. Tej nocy właśnie jego sobie poświęcimy wspólny czas. Najważniejszym punktem ostatniego letniego spotkania w Potrójnym Paśmie będzie mixtape Amerykanina opublikowany w serii DJ Kicks, prestiżowym cyklu mającym dziś już 26-letnią historię i zawierającym w swojej serii mixtape właściwie wszystkich najważniejszych producentów i DJ-ów tanecznej elektroniki. What do you want? again doing all your chores. Now what you wanna do? Or would you rather be tied you found on this here floor? Nastocalowej winylowej epki Got Me Coming Right Now i Moody Man w potrójnym paśmie jako zapowiedź mixtape'u tego amerykańskiego producenta opublikowanego w serii DJ Kicks. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Moody Man i pod spodem mniejszymi literami DJ Kicks. Taki napis widnieje na okładce winylowej kompilacji przygotowanej przez widocznego również, a może przede wszystkim, bo to grafika przedstawiająca twarz naszego bohatera, czyli Moody Mana, ukryta nieco pod charakterystycznym kapelutkiem. Powiedziałem kompilacja, ponieważ właśnie wybór tych kilkunastu utworów jest najważniejszy dla tego wydawnictwa. Dołączono jednak do niego mixtape Moody Mana, złożony zarówno z utworów wydanych na trzech winylach, jak i kilku kompozycji spoza tego zbioru. Set w każdym razie jest połączeniem utworów z wielu stylistycznych półek, w całości doskonale wpisujących się w bogaty i pękaty bukiet muzyki, która pobrzmiewała, no i wciąż brzmi w Detroit. No i muzyki, która wpisuje się na wielu poziomach w historię tej metropolii. Życzę Państwu dobrego odbioru i muzycznych odkryć, które mam nadzieję zaskoczą nawet najbardziej wytrawnego melomana. Potrójne pasmo przenoszenie. Oh, in your heart, in your mind. Sugar, you got it there. The great God in the universe would surely agree that there's no other system that's more worthy of me. Oh, but these games that you play, they must meet an end. Don't you know I won't be around when you start pushing me? We kick Crowns, Canes, and Adidas. Get out, bitches, get out, niggas. We kick Crowns, Canes, and Adidas. $7.46, we at the Cali Kush, blow packs, cracks, trying to get rich. We at the whole campus on lock, and nobody snitched. Some shit popped off, I can't translate it, but gotta beat the fiend, got the whole spot rated. Damn, that's my nigga, always had good times, and when we cop J's, he can only rock kid size. Getting high, laughing Puffa Reefer, back when B-Moto gotta bet your sneakers. So when I roll a blunt, I shed a tear, and niggas from my hood don't even care. That's fucked up. It ain't fair. My nigga was a soldier. Told me, Luke, they can't hold you. They can't hold you. My cousin grew up in Detroit, moved to VA, they took his life. He tried to get this money, OT, every day a sacrifice. He called me every day at night, telling me, Luke, you got to write. And when I come visit that D, I'ma change everybody's life. But the devil was at work, niggas hated out of spite. Gonna tell me, kill these rappers, fuck these haters, live your life. If they hate, then let them hate. If it's drama, we gon' ride. Killers never hesitate, snitches never see the trial. He told me, nigga, life is foul. When you rolling with a team, and you trying to get the ring, but nevertheless, bro, show your style. He said, this summer, we gon' kill them. When we walk up in

question me, 'cause then I might walk and will not make out what it's all about. What is the reason that I crumble and sigh? That I don't dare to be the angry one. The thought of hurting someone just makes me cry. So I avoid opposing anyone, 'cause I start feeling sorry for the nuisance, and I start feeling sorry for myself. Sorry for this stupid situation that appears, 'cause I start feeling sorry for the nuisance, and I start feeling sorry for myself, and I start feeling sorry for this stupid situation that appears. When my anger starts to cry, I'm just kissing the ground. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. for my man Rich Medina. Check it out, say. First thing in my head is the way I feel about it. I wanna tell the world, ring a bell and yell. I wanna scream and shout it. I kept it on the hush for long enough. My mind is overcrowded. Silent way, yes. just holding down the love. Take us to a safer place where we can break out of the days. We're so weak together, say it's forever. Slipping out the door fast. There's no guarantee, said and then left. Never mind the history, it slowly walks away, you'll see. Hustling pays, game is always tight. Watchful eyes, sometimes they pry. sometimes they cry. Telling truth or lies. Podwójne pasmo przenoszenia. All the rain will stand up bright as we stand today.